499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Lada moment, Mariusz Kamiński ma się pojawić w prokuraturze. Na 10 wezwała go też Sejmowa Komisja Śledcza. Nielegalne podsłuchy miały wpływ także na rodziny inwigilowanych, mówi w Trójce posłanka Magdalena Łośko. Wydatki na obronność w ramach NATO to był jeden z tematów rozmowy Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa, informuje sztab amerykańskiego polityka. Ta sama godzina przesłuchania, ten sam świadek, ale dwie różne instytucje. Na 10 Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej wezwała na przesłuchanie byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. O tej samej godzinie chce go przesłuchać prokuratura. Mariusz Kamiński już wczoraj poinformował, że w Sejmie się nie zjawi. Szef komisji Michał Szczerba wie o kolizji terminów przesłuchania Mariusza Kamińskiego i, jak mówi, sekretariaty komisji i prokuratury kontaktowały się, by odbyło się ono o innej godzinie. Jedno przesłuchanie nie wyklucza drugiego przesłuchania. Obie sprawy są równie istotne, a na nas ciąży obowiązek realizacji uchwały Sejmu, ustalenia stanu faktycznego. Świadek Kamiński jest nam niezbędny. Mariusz Kamiński poinformował w mediach społecznościowych, że na komisji się nie stawi. W piśmie do przewodniczącego komisji napisał, że nie będzie mógł być w Sejmie właśnie z powodu wezwania do prokuratury. Dlatego wniósł o zmianę terminu przesłuchania przed komisją. Moja wiedza na temat tej sprawy jest realną wiedzą i realnie będę chciał przedstawić opinii publicznej na tej komisji, ale nie tego dnia niestety. Deklarował podczas wtorkowej konferencji prasowej. Prokuratura zamierza przesłuchać Mariusza Kamińskiego w związku z jego udziałem w głosowaniach w Sejmie, które odbyły się po wydaniu przez marszałka postanowienia o wygaszeniu jego mandatu poselskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Za inwigilowanie Pegasusem powinni odpowiedzieć minister Zbigniew Ziobro oraz ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Tak mówiła w programie Bez Uników rozmowa polityczna w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko. Jest ona jedną z 578 osób podsłuchiwanych za pomocą systemu szpiegowskiego. Jej zdaniem to właśnie wspomniani ministrowie powinni za to odpowiedzieć. Liczba 570 osób to nie jest tylko ta liczba, tylko to są również ich rodziny, ich najbliżsi, bo Pegasus zasysał informacje również najbliższych osób. I to naprawdę wydaje się, a to nic takiego. Niestety to ma wpływ. Ja, jeśli chodzi o moją osobę, mam wrażenie, patrząc wstecz, to gdzieś, jeśli chodzi o moją rodzinę, to odczuwaliśmy taki zespół stresu pourazowego. Magdalena Łośko dodała, że sprawa dotyczy tysięcy osób, członków rodzin podsłuchiwanych, a to było jej zdaniem bezpodstawne. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, a także wydatki na obronność w ramach NATO. O takich tematach spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem informuje sztab amerykańskiego polityka. Dla byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który chce wrócić do Białego Domu, Andrzej Duda był kolejnym w ostatnim czasie ważnym politycznym rozmówcą z Europy. Komunikat sztabu Donalda Trumpa głosi, że obaj przywódcy, jak napisano, wielcy przyjaciele, omówili propozycję prezydenta Dudy, aby państwa NATO zwiększyły wydatki na obronność do poziomu 3% PKB. Na ten temat jeszcze przed spotkaniem wypowiadał się prezydent Andrzej Duda, przypominając dotychczasowe stanowisko byłego prezydenta USA. Motywem przewodnim każdego jego spotkania na forum NATO było wówczas przypominanie o tym, że to zobowiązanie zostało przez państwa NATO podjęte i że powinno być dopełnione. Sztab republikańskiego kandydata szeroko informuje w mediach społecznościowych o spotkaniu z polskim prezydentem. Zamieszczane są zdjęcia i nagrania z powitania obu przywódców. Ostatnio z Donaldem Trumpem rozmawiali też premier Węgier Viktor Orban i szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron. Z Nowego Jorku Karol Darmoros, Polskie Radio. Byli gruzińscy dyplomaci oskarżyli lidera rządzącej partii Bidzina Iwaniszwilego o sabotowanie europejskiego kursu Gruzji. W liście otwartym byli dyplomaci krytykują przyjęcie przez parlament projektu ustawy o zagranicznych agentach i solidaryzują się z uczestnikami wielotysięcznych demonstracji. Od 4 dni w stolicy Gruzji Tbilisi trwają uliczne protesty. Gruzini żądają wycofania z parlamentu projektu ustawy ograniczającej działalność organizacji pozarządowych. W ich ocenie dokument jest wzorowany na rosyjskim prawie represyjnym. Przeciwko ustawie wypowiedziała się prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili i zapowiedziała nałożenie weta. Klub zrzeszający ponad 20 byłych gruzińskich dyplomatów obarczył odpowiedzialnością za forsowanie kontrowersyjnych przepisów lidera rządzącej partii.

Charles Bradley jako znakomity poprawiacz humoru. The world is going up in flames. To za nami. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Dobrego dnia. A do godziny 11 zajrzymy m.in. na filmowy festiwal Script Fiesta, to już za moment, a potem odwiedzi nas Piotr Madej, czyli Patrick DePen, właściwie wcześniej nas odwiedzi, porozmawiamy z nim o jego nowej muzyce. A na razie wspaniała dziewczyna z grupy The Last Dinner Party, Caesar on a TV Screen. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide and I'm falling. An emerald, a city to burn. I got down on my knees, begged the men in the trees to give me an answer. Dreamed of about four times, and it's ringing like it did in Leningrad. My love. Caesar on a TV screen na trójkowej antenie, a w studiu już Piotr Madej, czyli Patrick DePen. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Wyspany? Tak, wyspany. To ja zupełnie nie, więc się bardzo cieszę, że się uzupełniamy. Piotrek przyjechał prosto z Krakowa i zaraz podzieli się nowym singlem przedpremierowo. Piosenka o bzdurach, tatuażach i miłości, ale to także utwór o pochopnie podejmowanych decyzjach, prawda? Totalnie tak. To zaraz o tym podyskutujemy, na razie słuchamy. czego chcą. Przebojowi z pierwszych stron, pewny wzrok i mocny ton. Chciał być taki też, co może pójść źle. Chciał żyć w poprzek i pod włos, przeciętności pstrykać w nos, dziwne ciuchy, dymna woń. Milion jasnych gwiazd, niezbyt znośny blask. Sens, a on wierzył, że też chce. Mama rację ma, będziesz żałować. W sieci gdzieś odnalazł wzór, pięciolinia i pięć słów, ekscytacja kryła ból. Zaprysnął czar i kontakty z tamtych lat. Nie chciał być już z tych, czuł na plaży wstyd. Przydarzyła się od tak, pokochała to co miał, ciary, błędy, wstyd i strach. Pięciolinia i pięć słów. All you need is love. To jest twój niechciany tatuaż? Tak. Jestem w posiadaniu takiego. W jakich powstał okolicznościach? No, powstał w życiu, kiedy byłem stanowczo za młody, żeby go zrobić. I wśród moich znajomych już powoli zaczynała się taka fala, to były jakieś tam lata 2000 coś, typu 5 chyba. Mhm. To była taka fala, gdzie tatuaże zaczynały być modne, pojawiały się, wiesz, fajne studia tatuaży i tak dalej, no i... Że to już nie więzienny tylko... Tak, tak, tak. To był ten czas, kiedy to właśnie młode pokolenie zaczęło przełamywać jakby złą metkę tatuaży. I no i oczywiście nie mogłem być gorszy, bo wszyscy moi znajomi też sobie zrobili, więc ja też sobie zrobiłem. I... No i dzisiaj niespecjalnie go lubię w lustrze. Aż napisałeś piosenkę na ten temat. No właśnie, bo to jest tak, że po czasie zacząłem się w ogóle zastanawiać, czemu ja to wtedy zrobiłem. No i jakby już trochę odpowiedziałem na to i jakby zrobiłem to, bo wszyscy robili. Krowie instynkt, ale ale uznałem, że to jest ciekawy temat do piosenki, szczególnie, że też jest jakby w tym tatuażu jest miłość, nawiązanie do tego i no, uznałem, że jest to ciekawy budulec do stworzenia jakiegoś dzieła muzycznego i poszło. Tak, zgadzam się. Jaki był ten Piotrek przed laty, skoro się teraz z tym trochę tak jakby rozlicza? Lekkomyślny, podatny na sugestie i modę, ale czy trochę nie jest tak, że każdy w młodości taki jest, że dopiero po czasie zaczynamy być tacy właśnie, zaczyna nam rosnąć w ogóle jakiś pancerz. I myślę, że to i tak jest stosunkowo lajtowy błąd młodości, że da się gorzej. No ale ja też sobie musiałem w głowie to wszystko przetrawić i teraz już mam z tym tatuażem pełen luz. Już nie wstydzę się na plaży, tak jak śpiewam w piosence. Piosenka nie tylko o tatuażach, no właśnie, ale w dużej mierze o miłości. Czy ta miłość też coś w tobie zmieniła? No oczywiście. Myślę, że udana miłość w każdego życiu coś zmienia i trochę to ona też do tego służy, żeby zmieniła życie i nas na lepsze. I dlatego o tym śpiewam. Powiem ci, że to są bardzo ładne dźwięki. Ja pierwszy raz słuchałam tego singla wczoraj wieczorem. Wywołało we mnie wtedy ogromne rozczulenie, przyznam szczerze. Nie tylko ze względu na tekst, ale chyba też przede wszystkim przez melodię. Przez to, jak został wyprodukowany, no i instrumenty, dodatki, dęciaki. Wszystko tworzy taki ciepły klimat. W moim odczuciu trochę jak z piosenek Sufjana Stevensa. Czy ty to wszystko robisz sam? Tak, tak, tak. Ja to produkuję sam i to też miksuję, nagrywam. Jakby niezmiennie jestem wierny swojej wizji sprzed lat, że chcę to wszystko robić praktycznie samemu. To nie jest tak, że zamykam się na ludzi, bo w tej piosence mam gości wśród muzyków, tam mastering też robił ktoś inny, ale cały czas mam jakąś taką nieprzerwaną przyjemność z wymyślania tego samemu. Czuję się wtedy najbardziej swobodny i wtedy czuję, że to jest najbardziej moje. Szczególnie, w sensie widzę w tym więcej plusów niż minusów. No tak, ale jednak jakieś gościnne, powiedzmy, występy tutaj masz, kogoś poprosiłeś. Tak, no bo ja też nie wychodzę z założenia, że ja jestem geniuszem i ja to zrobię wszystko sam, bo ja wiem najlepiej, jak to zrobić. Wiem, co mogę zrobić dobrze sam, ale wiem, do czego potrzebuję innych ludzi. No i na przykład tutaj pozapraszałem muzyków. I perkusista Adam Stępniowski, i trębacz Zbyszek Szwajdych, i moje serdeczne koleżanki z zespołu Dawida Podsiadły, Aga Bigaj i Julka Kulpa tutaj zaśpiewały pięknie chórki, więc jakby świadomie sięgam po talenty innych wtedy, kiedy czuję, że one mogą coś dodać więcej do tego, co ja zrobiłem. Ja mam takie małe wrażenie, że ty ostatnio muzycznie nieco zmieniłeś kierunek, przynajmniej tak się dzieje, chyba od płyty Mimo Wszystko. To wszystko jest takie bardziej piosenkowe, popowe. Czemu właściwie ta zmiana i czy tak też będzie na kolejnej płycie? Wiesz co, płyta Mimo Wszystko sprzed 3 lat była jednym wielkim eksperymentem. Właśnie pod tytułem ej, zróbmy coś prościej, zróbmy bardziej piosenkowego Patryka. W sensie to były głosy, które sam sobie mówiłem w głowie do siebie. I może też na fali pracy właśnie z Dawidem Podsiadło, gdzie nagrałem się tych jego piosenek, które są proste, a dobre. I jakby przejrzałem na oczy, żeby w prostocie siła. I plus jako producent też często miałem szansę pracować przy po prostu prostych piosenkach, gdzie, a jakby muszę tu zaznaczyć, że poprzedni, dawny Patryk, czyli moje pierwsze 3 płyty niekoniecznie były proste. Przynajmniej ja tak o tym myślę, że to były, jakby lubiłem kombinować. Ale już się tym zmęczyłem i postanowiłem zrobić eksperyment na zasadzie, co się stanie, jak zacznę pisać proste piosenki. No i mimo wszystko bardzo subiektywnie było dla mnie sukcesem, więc uznałem, że kolejna płyta, jakby czemu by nie iść na tej fali dalej. W takim razie, kiedy ta premiera płyty i czy czymś nas szczególnym ten album zaskoczy? Nie wiem, czy nam coś zaskoczy. W sensie to jest po prostu kontynuacja tej filozofii, tylko już z większą śmiałością, tej filozofii prostoty. Więc to już chyba każdego słuchacza może czymś innym zaskoczę. Nie planuję niespodzianek, bardziej jakby tak, jakby progres i konsekwencje. Nigdy nie byłem niespodziankowy. W sensie, no nie wiem. Nie zależy mi, żeby zaskakiwać słuchacza. To jakby... Czyli wywoływać jakieś pozytywne emocje. Tak. Chociaż nie zawsze pozytywne, bo też o trudnych rzeczach czasami śpiewasz. Ja często śpiewam o trudnych rzeczach. Tylko staram się je podać jakby w miłej, wygodnej ściółce. To kiedy ta premiera? Myślę, że 3 kwartał roku. Okej. No to będziemy wyczekiwać w takim razie. Trzymamy kciuki, czekamy na kolejne single. Piotr Madej, czyli Patrick the Pen. Dziękuję ci bardzo. I na koniec pozwolę sobie wrócić do piosenki, która sprawiła, że pokochałam twoją muzykę, a było to 10 lat temu. Jeszcze się przyznam trójkowym słuchaczom, że jako fanka zgłosiłam się do statystowania w jednym z twoich teledysków. Piotrka, więc także pokazuje to doskonale, jak pałałam wielką miłością do twojej muzyki. No, to jest taki dowód właśnie na moje uczucie do tych dźwięków, jakie tworzysz. Dziękuję bardzo za twoją obecność. Dziękuję bardzo. Patrick the Pen, Piotrek Madej, a my słuchamy Bubbles. Polskiego Radia. Lenny Kravitz i Human na trójkowej antenie. A my zaglądamy na kolejny festiwal. Dzisiaj w warszawskim kinie Elektronik rozpoczyna się Script Fiesta, czyli 4 dni projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych i wykładów, a także konkursy scenariuszowe. Z nami są organizatorzy wydarzenia, Artur Zaborski i Dominika Urzędowska. Dzień dobry. Dzień dobry. 4 dni, masa wyjątkowych wydarzeń, rozpoczęcie już dziś, właściwie teraz, bo jeśli dobrze patrzę, to właśnie trwa pierwszy panel. Chociaż program dzisiejszego dnia zapewni nam jeszcze mnóstwo atrakcji. Oficjalna gala wieczorem i jakie atrakcje są przewidziane na tę godzinę 19:30? No dzisiaj pokazujemy przedpremierowo film Imago Olgi Hajdas. To jest wyjątkowa produkcja, dlatego że scenariusz napisała do niej Lena Góra, aktorka, która oparła tę historię o doświadczenia swojej mamy. Mamy, która była częścią trójmiejskiej sceny punkowej i w takim schyłkowym okresie komunizmu, no rzeczywiście wykazała się bardzo buntowniczą postawą. Buntowniczą postawą nie tylko w stosunku do panującego systemu, ale też do pewnych ograniczeń, konwenansów i norm rodzinnych. To jest taka bardzo burzliwa opowieść, bardzo właśnie punkowa w duchu, która w niesamowity sposób wykorzystuje muzykę. Mhm. Ja byłem na premierze tego filmu międzynarodowej na festiwalu w Karlowych Warach w ubiegłym roku i muszę powiedzieć, że przez cały seans zastanawiałem się, jak się tworzy taką formę filmu. Czy to jest tak, że najpierw Lena Góra i Olga Hajdas znalazły piosenki i pod te piosenki napisały filmową opowieść tak, żeby te piosenki dopowiadały akcję, czy odwrotnie. Najpierw napisały scenariusz, a potem znalazły świetnych współpracowników, którzy byli w stanie skomponować takie utwory, że właśnie te akcje dopowiadają. No już wtedy wymyśliłem sobie, że kurczę, to jest temat, na który trzeba porozmawiać i który trzeba na Stripswieście poruszyć, dlatego że on w fajny sposób spaja ze sobą właśnie muzykę i film, a ta muzyka faktycznie pełni niesamowicie ważną rolę, bo ten film to jest niemal taki musical. To jest film, w którym muzyka pełni integralną, jest integralna dla fabuły, to znaczy popycha fabułę do przodu, dopowiada emocje i stany psychiczne bohaterów, no i też bardzo mocno właśnie komentuje to, co dzieje się w tym świecie przedstawionym. No już właściwie od tamtej chwili wiedziałem, że ten film i taki panel musimy w tym roku na Stripswieście zrobić. Ja właściwie jako człowiek, który zawsze wyłapuje wydarzenia muzyczne, muszę zapytać właśnie też o tę muzyczną odsłonę festiwalu. Mamy jutro takie wydarzenie jak panel Scenariusz pisany piosenką o muzyce filmowej, czy nie do końca? Tak, jak najbardziej. To jest właśnie o tym, o czym powiedział przed chwilą Artur. Są filmy, których nie wyobrażamy sobie bez piosenek, czy też seriale. No, niedawno wszyscy ekscytowaliśmy się Infamią Ani Maliszewskiej, gdzie też ta muzyka jest bardzo ważna. I tam muzykę dobierał, dopisywał Wojtek Urbański, który będzie jednym z panelistów właśnie tego panelu dotyczącego piosenek w scenariuszach. Będziemy mieć tam również Lenę Górę, która pisała scenariusz do Imago i Patrycję Bukowską, która jest znaną i cenioną konsultantką muzyczną. Ostatnio dobierała piosenki między innymi do Absolutnych Debiutantów, więc myślę, że jest to panel idealne dla osób, które nie tylko lubią oglądać filmy, ale też kochają muzykę. Mhm. Scenariusz pisany piosenką wieczorem, a potem noc teledysków prowadzona przez Kasię Rodek. Czyli będziemy oglądać te najlepsze z najlepszych. Jak sobie wyobrażam, to do zobaczenia teledyski na przykład Michaela Jacksona, takie kultowe. Czy to zupełnie nie o to chodzi? Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że scenariusz, bo nasz festiwal skoncentrowany jest na scenariuszach, to jest forma, która obowiązuje nie tylko w kinie i w telewizji, ale też we wszelkich innych formach audiowizualnych. No i teledysk niewątpliwie jest taką formą. Robimy więc przegląd tych najlepszych teledysków 2023 roku. Dominika jest tutaj w komitecie selekcyjnym, więc pewnie trochę więcej powie, co zobaczymy, ale to jest niewątpliwie nie lada gratka, bo bardzo rzadko mamy możliwość, żeby klipy oglądać na wielkim ekranie. My pokazujemy je na dużym ekranie Kina Elektronik. No i tam dopiero można zobaczyć, jak to są dopieszczone formy. Jak bardzo mocno tutaj obraz jest usłużny w stosunku do muzyki, jak bardzo mocno obrazem twórcy próbują dopowiadać to, o czym śpiewają artyści. Tak, wybrałyśmy klip z najlepszymi scenariuszami, bo też namawiamy widzów i widzki, żeby wybrali teledysk z najciekawszą historią, z najpiękniejszym scenariuszem i właśnie w czasie nocy teledysków zostanie wybrany taki jeden klip i autor scenariusza, czyli nie ta osoba, która śpiewa, gra, tylko ta osoba, która wymyśliła tę historię, otrzyma nagrodę. No i ja tutaj zwracam uwagę na to, że uznani twórcy filmowi kręcą, wymyślają, piszą historię do teledysków. Mamy tutaj między innymi teledysk Julii Wieniawy i Dawida Tyszkowskiego, który wyreżyserował Tadeusz Łysiak. Nominowany do Oscara za Sukienkę. Mamy też Wielkie Żarcie doktora Misia, do którego napisał scenariusz Wojciech Smarzowski i wyreżyserował ten teledysk. Mamy teledysk z udziałem Jerzego Skolimowskiego i tak dalej, Mori, Dawida Podsiadło, więc tych teledysków, gdzie te postaci, wielkie postaci polskiego filmu przyczyniły się do tego, że one wyglądają właśnie tak. Mhm. Masz jakiś swoich faworytów? Mam, ale kategorii? Nie powiem. Dobrze, to nie będziemy zdradzać. Będziemy oglądać wieczorem, jeżeli się państwo wybiorą. To jeszcze zapytam, jak się na wydarzenie dostać, bo widzę, że wejściówki darmowe, ale chyba liczba miejsc trochę ograniczona. Ograniczona, dlatego czym prędzej zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę scriptfiesta.pl. Tam w bardzo intuicyjnym menu można pobrać wejściówkę na dowolny panel bądź projekcję. Wszystko u nas jest za darmo, no ale faktycznie niektóre wydarzenia cieszą się takim powodzeniem, że pula wejściówek się wyczerpuje. Planujemy oczywiście coś takiego jak kolejka last minute, czyli kolejka, w której można będzie stanąć i poczekać. Jeśli ktoś nie dotrze na wydarzenie, to wtedy w ramach wolnych miejsc będziemy wpuszczać do kina, no ale w związku z tymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, no nie możemy niestety upchnąć wszystkich do środka. To jeszcze zapytam o jedną rzecz. Podobno będzie można pośpiewać na festiwalu. No na to liczymy. Rzeczywiście w tym roku trochę spełniamy swoje marzenie z dzieciństwa, dlatego że udało nam się zaprosić na festiwal Filipa Lazebnika. To jest kultowy autor animacji. Napisał m.in. tekst scenariuszy do takich hitów jak Mulan, Książę Egiptu, Droga do Eldorado czy Pocahontas. I my postanowiliśmy Pocahontas pokazać, dlatego że to jest film, który wyprzedził swoje czasy. On się pojawił w latach 90., a dotykał wszystkich tych tematów, o których my dzisiaj tak chętnie dyskutujemy, czyli pozycji praw kobiet, pozycji praw etnicznych, rdzennych mieszkańców, ekologii środowiska, katastrofy klimatycznej. To są wszystkie rzeczy, które ten film dotyka i które ma w sobie, a powstał tak dawno temu. No i przede wszystkim ten film ma kultową piosenkę Edyty Górniak, Kolorowy wiatr. Dlatego wierzę, że nasi widzowie na spotkaniu z Filipem Lazebnikiem po prostu Kolorowy wiatr mu zaśpiewają. Piosenka, która króluje na karaoke od czasu do czasu w wiecznie. Gdzie bym nie poszła na karaoke, to zawsze jest Kolorowy wiatr, więc z pewnością wybrzmi doskonale. W naszym pokoleniu też na imprezach. Jeśli idzie się na imprezę, to jest pewne, że w pewnym momencie ktoś spontanicznie ten utwór zaśpiewa. Festiwal Script Fiesta już od dziś do niedzieli. Artur Zaborski, Dominika Urzędowska, dziękuję bardzo. A dziękujemy za zaproszenie. Festiwalu tej filmowej, jego odsłony w programie Trójkowo-Filmowo jutro. Riko Jaśmiński zaprasza. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you. Down. I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you. Whenever I'm down. Groove Armada i My Friend w programie trzecim. Na zegarze 11 minut do godziny 11, a w audycji Dobrego Dnia felieton językowy Mateusza Adamczyka. Przysłowie. A dziś przysłuchamy się historii zaimka wskazującego te w bierniku liczby pojedynczej. Mateusz Adamczyk, dzień dobry, witam w drugim odcinku Przysłowia. Dziś czwartek, 18 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Pomyślałem więc, że dobrze byłoby przyjrzeć się zabytkom językowym. Jeden z nich podlega takiej ochronie, że choć wydaje nam się mało logiczny, to od 150 lat ma się w języku naprawdę dobrze. A chodzi o zaimek tę, na przykład podaj mi tę książkę. Co ciekawe, współcześnie nie powiemy jednak podaj mi tamtę książkę, choć tego wymagałaby od nas logika. Jak już wspomniałem, całe to zamieszanie powstało około 150 lat temu. Ale po kolei. Dawniej w polszczyźnie przymiotniki i zaimki żeńskie przyjmowały w bierniku różne końcówki. I weźmy na przykład trzy przymiotniki, ulubiona, nowa, duża oraz trzy zaimki, moja, tamta, nasza. Kilkaset lat temu powiedziano by, czytam ulubioną książkę, ale czytam moją książkę. A gdyby połączyć te dwa zdania w jedno, to przybrałoby ono postać, czytam moją ulubioną książkę. I analogicznie, chcę tamtę dużą piłkę, czy widzę naszą dobrą koleżankę. To jednak mało wygodne, jak pewnie Państwo słyszą, i dlatego właśnie około 150 lat temu ujednolicono końcówki przymiotników i zaimków rodzaju żeńskiego w bierniku, tak żeby było łatwiej i oczywiście ekonomiczniej. Odtąd mówimy już, czytam moją ulubioną książkę, chcę tamtą dużą piłkę, czy widzę naszą dobrą koleżankę. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to nieszczęsne tę, które dziś już jako jedyne przyjmuje starą końcówkę. Dlaczego właściwie tak się stało? Ponieważ był to i jest nadal zaimek częściej używany niż moja, tamta czy nasza, a we wszystkich językach świata formy najczęściej używane zmieniają się najwolniej. Dlatego ten archaizm ma się tak dobrze. Co nie oznacza, że tak będzie zawsze. Już teraz zdanie "podaj mi tą książkę" jest uznawane za poprawne w mowie potocznej, choć mniej staranne. Możemy się jednak spodziewać, że za jakiś czas zaimek ten odejdzie w zapomnienie, chyba że nasza ochrona zabytków będzie nadal tak silna jak współcześnie. I w końcu wiadomo, jak poprawnie użyć tego wcale niełatwego zaimka. Kolejny felieton językowy Mateusza Damczyka w następny czwartek o tej samej porze, czyli o 10.45, tak mniej więcej. A teraz na trójkowej antenie Lech Janerka i Wieje.